van wat voor soort bedrijven te koop? Horecabedrijven. Dat is goed. Welk virus kan volgens de WHO de volgende pandemie veroorzaken? Apenpokken. Ja, met hoeveel hebben de Nederlandse hockeyvrouwen gisteren op het WK van Duitsland gewonnen? 3-1. Altijd lekker. Duizenden jongeren lopen volgens RTL Nieuws groot risico om in wat voor soort criminaliteit terecht te komen? Drugscriminaliteit. Dat is ook goed. De productie van welk Amerikaans autobedrijf lag het afgelopen kwartaal wegens coronamaatregelen 20% lager? Tesla. Ja, dat is goed. In Sydney hebben duizenden inwoners de stad verlaten door dreiging van wat? Overstromingen. Dat is ook goed. Wat voor medaille hebben de Nederlandse waterpoloosters bemachtigd op het WK in Boedapest? Brons. Een bronzen medaille, zeker. Nou, dat ging best wel lekker, toch? Ja, 10 vragen goed en 80 punten. De rest moet er maar aan gaan zien staan. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat deze week. Yes. In ieder geval spreken wij elkaar wellicht vrijdag weer. Die kans dan is er zomaar. Jasper van Kuik, dank je wel dat je hier was als spraakmaker. En dank je wel, Marjan Offers. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Carl-Johan, goedemorgen. Hij zat de afgelopen week thuis nadat boze boeren, neem me niet kwalijk, boze boeren bij hem op de stoep stonden. Ik ga praten met Dirk Boswijk, Kamerlid van het CDA, op weer een dag van boerenprotest. Zo is Sven op 1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Schrijver en dichter Remco Kampert is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse dichters. Voor zijn roman Het leven is verrukkelijk. Uit 1961 kreeg hij meteen de PC-hoofdprijs. Kampert schreef columns voor de Volkskrant samen met Jan Mulder. Een aantal van zijn boeken en verhalen werd verfilmd. Remco Kampert was 92. Boeren hebben in Hengelo een afvalverwerkingsbedrijf geblokkeerd. De vuilniswagens kunnen geen kant op. Het bedrijf stoot ook stikstof uit, zeggen de boeren. In Alkmaar kregen boeren te maken met een tegenactie. Daar zijn vrachtwagens ingezet om de boeren klem te zetten. De politie in Veghel heeft 4 bekeuringen uitgeschreven aan bestuurders van landbouwvoertuigen. 3 voor het niet voeren van een kentekenplaat en 1 keer voor het niet tonen van een rijbewijs. En de man die is opgepakt voor de aanslag in Kopenhagen zat in een psychiatrische inrichting, zegt de Deense politie. Die denkt dat de man willekeurig op mensen ging schieten. 3 mensen kwamen in Kopenhagen om het leven. ANWB Verkeersinformatie. Op enkele wegen heb je vertraging, onder meer op de A16 van Breda naar Antwerpen. Door een ongeluk vanochtend vroeg. De weg is dicht tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. Het herstel van het wegdek gaat een groot deel van de dag duren. Ben je op weg naar Antwerpen, rijd dan om via Roosendaal, via de A58 en de A4. Een vrachtwagen met pech op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Rotterdam-Noord heb je zo'n 10 minuten op onthoud. De rechte reishok is dicht. Helemaal dicht is de A37 Duitse grens Hogeveen tussen de grenzen en Zwarte Meer. Dat is een demonstratie door de boeren. Tot slot een ongeluk op de N35 Duitse grens Enschede. Daar heb je ruim een kwartier vertraging tussen de grens en Enschede. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hij zat de afgelopen weken thuis nadat boze boeren bij hem op de stoep stonden, terwijl hij in Den Haag aan het werk was. Zijn gezin was wel thuis. Het was de druppel voor Dirk Boswijk, landbouwwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer en ook dus de stikstofman van de ChristenDemocraten. Afgelopen zaterdag stond hij voor het eerst een uiterst kritische zaal met CDA-leden te woord sinds die tijd. Voor lokale bestuurders met wortels in de boerenstand. Het spijt me dat jullie in zo'n waardeloze situatie zitten met zoveel onzekerheid, zei hij daar. Hij kon nog rekenen op enige sympathie van de achterban, maar dat gold beduidend minder voor zijn leider, Wopke Hoekstra. Die kreeg de wind werkelijk van voren. Al helemaal toen duidelijk werd dat de stikstofdoelen de doelen zijn en de doelen zullen blijven. Dat geldt dus ook voor Johan Remkes, die vanaf augustus als gespreksleider tussen de boeren en het kabinet moet gaan bemiddelen. Op de dag van nieuw boerenprotest praat ik met Dirk Boswijk. Meneer Boswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Het is de eerste dag weer in Den Haag, sinds u een paar dagen thuis bent gebleven. Hebt u al koffie gedronken met Caroline van der Plas? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, ik heb wat ik eerst heb gedaan is mijn mail weer even goed bijwerken. En veel mensen ook weer bellen. Dus dat heb ik vanmorgen vroeg gedaan. En nou, dat zal ongetwijfeld een keer van gaan komen. Maar er zijn heel veel mensen waar ik koffie mee moet drinken. Ja, maar zij wil dat heel graag om toenadering te zoeken. En dat hoort ze ook vanuit uw eigen achterban in de provincie, zegt ze. Ja, nou ja, ik geloof dat wij best wel vaak samenwerken. We dienen ook vaak samen moties in. Dus ik heb altijd het gevoel dat, dat de kloof ook wel wat groter wordt gemaakt. Maar joh, ik sta altijd open voor koffie. Als de agenda's daarvoor voor schikken. Meneer Boswijk, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Voordat ik met u verder praat, meneer Boswijk, even naar de politie, naar Willem Woelders. Die is hoofdoperatie van de landelijke eenheid van de politie. Want ik zei al, dit is natuurlijk de dag van het grote aangekondigde boerenprotest. En meneer Woelders, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit wat jullie hadden verwacht of valt het mee? Nou, dit is, ja, dat is lastig inschatten geweest hoe breed en hoe groot het zou zijn. Maar de soort acties die gisteren zijn aangekondigd, die zien we ook terug. Dus we zien inderdaad op meerdere distributiecentra zien we acties. En we zien ook in een aantal havens acties van vissers. En links en rechts wat langzaamaan acties op wegen en op snelwegen. Dus ja, dat is het plaatje wat we nu zien. Ja, en hoe is het op Schiphol? Schiphol is tot voor kort is het nog rustig. En laten we hopen dat dat zo blijft. Zijn er arrestaties geweest of bekeuringen uitgedeeld? Nou, voor zover ik nu kan zien zijn er nog geen aanhoudingen geweest. We hebben wel op een aantal locaties gewoon bekeuringen uitgedeeld. En dat is het plaatje wat we op dit moment hebben. Juist, dus het komt redelijk overeen met wat jullie hadden verwacht. Maar rondom de luchthavens is het rustig gebleven? Ja, op dit moment wel. Goed. Hartelijk dank voor deze korte update. Willem Woelders, hoofdoperatie van de landelijke eenheid van de politie. Terug naar Dirk Boswijk in Den Haag. Hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het goed. En sowieso, kijk, laat het helder zijn. Mijn gezin heeft bezoek gehad van één persoon dinsdagavond. Ik was inderdaad aan het werk in Den Haag. En daar is mijn vrouw in bijzijn van mijn twee dochters toch helemaal de huid volgescholden. En ook meegedeeld van dat mij, maar ook mijn kinderen iets zou overkomen. Dat was voor mij eigenlijk de druppel dat ik zeg, ja, ik ga naar huis. Niet omdat ik me onveilig voel. Integendeel, ik ben een aantal dagen daarvoor ben ik naar Stroeg toegegaan, ondanks dat ik het advies had van de NCTV om niet te gaan. Omdat ik dacht, ja, ik moet daar toch heen om dat gesprek gaande te houden. Maar dit ging over mijn gezin. Dus ik ben niet thuisgebleven omdat ik bang was. Integendeel. Maar ik trof een gezin dat overstuur was aan. En ja, ik ben dan wel politicus, maar allereerst ben ik toch vader. Dus het was gewoon nodig dat ik een paar dagen bij mijn gezin ben gebleven. Het was dus één persoon, niet een verzameling trekkers voor de deur. Nou ja, kijk, dat beeld is het meteen geworden. Er zijn overigens wel diezelfde avond ook meerdere trekkers wel rond mijn huis. Die hebben daar gereden, geklaksoneerd, geremd, opgetrokken. En een groepje jongeren ook. Maar degene die echt voor mijn deur stond en vrij harde bewoordingen had. Dat gaat over één persoon. Ja. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ja, wij wisten natuurlijk die dinsdagavond ook niet wat er nog meer ging komen. Nee. Maar nogmaals, het was voor mij de reden, niet omdat ik bang was of zo, maar het was meer dat ik dacht, ja, het heeft op mijn gezin echt wel een hele grote impact gehad. En, ja. En nog steeds nog wel, overigens. Bent u en uw gezin ook met de dood bedreigd door diegene? Ja. Hebt u aangifte gedaan? Nou ja, ik ben daar nu in overleg met de politie en die onderzoeken of dat, want het is hele subtiele bewoordingen zijn daar gebruikt. Dus die zijn ook aan het kijken, ja, kan je daar aangifte over doen en draagt dat wat bij? Maar zij nemen het wel heel erg serieus, moet ik zeggen. En ik moet ook zeggen dat die ondersteuning vanuit de politie en ook vanuit de beveiliging van de Tweede Kamer heel erg goed is. En ik moet er ook meteen bij zeggen dat er ook heel veel mensen uit mijn dorp en vooral ook heel veel boeren ons de afgelopen dagen hebben gesteund. Ik heb meer dan 50 aanbiedingen gekregen van boeren uit heel Nederland om in hun bed en breakfast te verblijven, als ik me thuis niet veilig zou voelen. Nou, nogmaals, ik voelde me thuis wel veilig. Alleen de impact op mijn gezin was wel heel erg groot en is nog steeds groot. En ik hoop echt van harte dat dit uiteindelijk toch wel voorbij gaat. Alle reden om aangifte te doen wegens bedreiging, zou ik zeggen. Zeker omdat de minister van Justitie nu studeert op een wetsaanpassing waardoor huisbezoek van demonstranten van welke aard dan ook bij Kamerleden of andere politici voor de deur strafbaar wordt gesteld. Ja, klopt. Ja, nou, ik wacht dat advies even van de politie ook hierop af. En ook omdat ik echt wel oprecht wil kijken, ja, draagt het bij een oplossing? Misschien kunnen wij in contact met de persoon in kwestie komen en daar ook het gesprek mee hebben. Dat is ook waar ik over nadenk. Kent u deze persoon? Nee, ik zelf ken het niet. Nee. Dus nee. Het is geen buurtgenoot van u? Het is wel een dorpsgenoot, heb ik inmiddels begrepen. Maar ik ken haar niet, verder niet. Nee. Het was een vrouw? Het was. Laten we naar de inhoud gaan. Uw partijleider, en u zelf ook, zeiden op die CDA-bijeenkomst in Nijkerk op de dag van de christendemocratie, afgelopen zaterdag, de doelen zijn de doelen en de doelen blijven de doelen. Staat u daar nog steeds achter? Nou, kijk, ik denk dat we helemaal aan het begin moeten gaan. Dat is dat het kabinet met twee brieven is gekomen. En ja, we hebben een grote stikstofopgave en de stikstof moet gereduceerd worden. Ik denk dat dat hetgeen is waar we met z'n allen voor aan de lat staan. Alleen is wel een heel groot verschil hoe je dat gaat reduceren en wie dat allemaal gaat reduceren. En wat wij in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken is We gaan dat reduceren op basis met innovatie, met ruimhartige stoppersregelingen, met managementmaatregelen. En alle sectoren zijn gelijkwaardig aan de lat. Dus ja, de opgave in de landbouw is het grootst. Maar uit gevoel van rechtvaardigheid vinden we ook dat ook de industrie, ook de mobiliteit en ook de luchtvaart daarin in moeten bijdragen. Ja. Plus dat we ook, en dat is wel een heel heikel punt, de kritische depositiewaarde is natuurlijk wat we de laatste tijd vaak horen, maar daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig, dat we ook hebben gezegd, dat is een indicator. We weten, het geeft van in grote lijn aan wat de staat van de natuur is, maar wij weten dat die kritische depositiewaarde bijvoorbeeld in grensregio's of bij kustregio's nooit gehaald kan worden. En dat we ook weten dat in sommige gebieden wordt die kritische depositiewaarde overschreden. Maar is de feitelijke staat van de natuur wel goed? En in die gevallen moet je daar wel van af kunnen stappen en maatwerk kunnen bieden. Dus de doelen zijn niet meer de doelen? Nou ja, die 50% stikstofreductie, dat is wel een doel. Dat moet in 2030. En daar moeten we ook voor gaan leveren. Het is ambitieus, maar het is wel haalbaar. Alleen dan moet je wel dat perspectief en die instrumenten ook aanbieden. Ja, en als je dan met een kaart komt, en dan kan je 100 keer zeggen, het is richtinggevend. Ja, iedereen gaat natuurlijk meteen kijken, waar zit mijn boerderij? En er wordt verder ook niet veel mee gelezen. Ja. Plus, als je de brief leest, het enige wat echt goed uitgewerkt is de stoppersregeling. Ja. Ja, dat is geen perspectief voor degene die graag door wil. Maar ik hoor u toch zeggen dat in sommige gebieden de natuur beter is dan die op het kaartje wordt voorgespiegeld. Dat je grensregio's hebt waar natuurlijk ook stikstof uit het buitenland komt overgewaaid. Ja. Dus u zegt eigenlijk weg met dat kaartje. Nou ja, dat is denk ik ook wel mijn conclusie aan het einde van het debat. Ik heb daar zelf ook overigens een motie over ingediend. Dat ik heb gezegd, geef die provincies nou de opdracht om die 50% stikstofreductie te doen. In sommige provincies is dat iets meer. Hè. De provincies Gelderland en Brabant hebben natuurlijk een grotere opgave. Nou, daar is het soms in sommige gebieden echt beduidend meer. Ja, en groter als bijvoorbeeld in Zeeland. Maar geef nou die provincies de regie en ook de regie in hoe zij dat budget gaan inzetten. Hoe ze dat doen met ruimhartige stoppersregelingen, met regelingen om boeren te verplaatsen. Die regeling is er overigens ook nog steeds niet. En regelingen voor innovatie en managementmaatregelen. Ja. Zorg nou dat dat hele pellet er ligt en dat die regie zo lokaal mogelijk is, dus in die provincies. En laat dat kaartje voor wat dat kaartje is. Want het kaartje komt toch over van, wij gaan het in Den Haag even bepalen hoe het moet gaan werken. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Nee, maar dat kaartje was toch juist bedoeld om per gebied aan te wijzen hoeveel reductie er moest plaatsvinden? Ja, maar ik denk heel eerlijk gezegd dat we in het coalitieakkoord heel duidelijk hebben afgesproken, we gaan gebiedsgericht werken. Dus laat dat vanuit het gebied bepalen. Wat is hier nodig? Welke boer wilde door? Welke wilde stoppen? Wat kunnen we doen met bedrijven misschien verplaatsen, met bedrijven die willen innoveren? Ja, en kijk bijvoorbeeld naar de provincie Gelderland. Die is daar al heel erg ver mee. Ja. En daar zit uw partijgenoot Van Heijem als gedeputeerde met dit als dossier onder hem. Nee, dat is dat is Overijssel, sorry, Overijssel. Neem ik niet nee, ja. dat, nee, dat maar die doet uit. Het daar ook trouwens. Ook in Overijssel doet hij dat. Ja. Op die manier. En zijn klacht is, we zitten in een soort gevangenis van Den Haag en van Brussel. Laat ons het nou zelf oplossen en kijken hoe ver we komen. Ja, en ik denk dat dat een hele goede lijn is. Zeg ik er meteen wel bij. Kijk, de optelsom van alle opgaven moet natuurlijk wel optellen uiteindelijk tot die 50% reductie in 2030. Dus ik snap dat de minister daar natuurlijk een vinger aan de pols wil houden. Maar een vinger aan de pols houden is wel heel iets anders dan dat er een kaart wordt gepresenteerd. En ja. Nogmaals, hij is richtinggevend, dat begrijp ik ook. Maar het komt nu over, het is al ingevuld, het is al bepaald. En ik snap het ook, als jij in een gebied zit als boer en er staat bijvoorbeeld een opgave, 47%. En daar is niet aangegeven, je kan dat reduceren met innovatie of met verplaatsen of met helpen met extensiveren. Ja. Ja, ik hoor heel veel boeren, ook bij boerenprotesten, die zeggen, moet ik 47% van mijn koeien wegdoen en ik kom nu al nauwelijks rond. Ja, heeft het kabinet het niet goed gecommuniceerd. Daar moeten we denk ik ook wel helder over zijn. Nou ja, u bent als regeringspartij steunpilaar van dat kabinet. U hebt zelf ook de minister gewaarschuwd, doe dat nou niet met dat kaartje. Ja. Zelf ook gezegd, ik had daar sterker op bestrepen moeten staan. Zeker. Klopt het trouwens, wat mij ter oren kwam, dat vlak voordat dat kaartje naar buiten kwam, de voormalige minister van Landbouw, tegenwoordig minister van Sociale Zaken, Carola Schouten, die is niet van sociale zaken, maar voor sociale zaken, zal ik maar zeggen, dat die nog heeft ingegrepen en tot de ontdekking kwam dat er gebieden op dat kaartje stonden die helemaal geen Natura 2000 gebied waren en er helemaal niet op thuis hoorden? Nou ja, goed, dat weet ik niet, want ik was daar niet bij. Maar ik weet wel welke gebieden het over gaan. Dat zijn de Natuurnetwerk Nederland gebieden. Ja, ja. Dat, ik viel daar ook van mijn stoel. Want ik heb voorheen in de Provinciale Staten in Utrecht gezeten. Ja, er zijn heel veel boeren de afgelopen jaren die hebben op vrijwillige basis natuur aangerecht. Omdat ze ook dat met passie doen. Ook als aanvulling op hun verdienmodel. Ik denk dat boeren zijn, die moeten we toejuichen. Ja, ja, en die kregen als dank een 95% reductie. Ja, dan jaag je wel. Als je zelfs de constructieve, progressieve boeren de gordijn injaagt, ja, dan gaat het niet goed natuurlijk. Nee, goed. Maar de doelen blijven de doelen. En die 50%, als ik u goed beluister, zegt u eigenlijk, kijk, doe dat nou landelijk. Of heb ik dat verkeerd verstaan? Nee, ik denk dat je echt gebiedsgericht moet gaan werken. Dus dat die provincies aan de gang moeten. Kijk, de provincie Gelderland weet echt wel dat ze een grotere opgave hebben als bijvoorbeeld de provincie Zeeland. Ja. Dus het is goed dat je een vinger aan de pols houdt. En dat je bijvoorbeeld op provincieniveau zegt, joh, jij hebt als provincie een opgave, ik noem maar wat, van 55%. En jij hebt een opgave van 45%. Hè, in die orde van breedte. Ja. Maar dat je die exacte invulling zoveel als mogelijk aan die gebiedsprocessen laat plaatsvinden. Ja. En dan kan de uitkomst misschien heel erg overeenkomen uiteindelijk met dat kaartje. Dat sluit ik helemaal niet uit. Maar dan heb je wel het gebied en ook de boeren en de sectorpartijen ook serieus genomen. En nu, ja, komt het een beetje over, ja, je kan praten wat je wil, maar we weten het eigenlijk al. Ja. Dat was ook het standpunt van heel veel boeren. Of is het standpunt van heel veel boeren en van boerenorganisaties. En die kijken ook met die ogen naar de gespreksleider. Het is niet een bemiddelaar, maar een gespreksleider inmiddels geworden. Johan Remkes, die in augustus met de partijen om de tafel gaat zitten. Hij is nu met vakantie, gaat zich daarna inwerken. En dan vanaf augustus gaat hij met de boeren om de tafel. Is hij de, wat u betreft, ook de meest aangewezen man? Nou, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik vind het goed dat er een bemiddelaar komt. Ik denk dat echt broodnodig is dat er iemand van buiten het kabinet dit gesprek gaat voeren. Ja. Als ik puur even sec naar de persoon Remkes kijk, ja, we moeten wel. Het is een hele kundige man. En hij is ook niet te beroerd om het kabinet of bewindspersonen op hun nummer te zetten als ze gewoon niet goed hebben geleverd. Ja. Dus ik denk dat heel goed is. Maar? Nou ja, kijk, ik hoor ook bezwaren vanuit de sector dat ze zeggen, ja, hij heeft geen boerenachtergrond bijvoorbeeld. Ja. Kees Veerman, uw partijgenoot, die met u schreef aan uw eigen landbouwvisie. Ja. En die 2 weken terug in dit programma nog de voorzet gaf, later ook in de Volkskrant, in het Nederlands Dagblad, om echt met een soort commissie te komen vanuit de overheid, om stap voor stap ook met proeftuinen te kijken hoe je dit nou praktisch handen en voeten kunt geven. Ja. Die is het niet geworden. Had u liever Veerman gehad dan Remkes? Dat is eerlijk gezegd mij een beetje om het even. Overigens moet ik wel zeggen, wat Veerman opperde over proeftuinen en pilotgebieden, dat je al bijvoorbeeld nu al aan de gang gaat met die gebiedsprocessen. Die gebieden zijn er al. Ja. En daarvan zeg ik, heb ik ook tegen de minister in het debat gezegd, geeft hij nou een voortrekkersrol? Hè? Bijvoorbeeld, kijk bijvoorbeeld naar in de Achterhoek heb je een aantal experimenteerregio's. Ja. Ja, daar willen heel veel boeren willen daar al extensiveren. Die willen daar ook innoveren. En willen ook een aantal boeren willen daar stoppen. Ja. Ja, die wachten dan op budget. En daarvan denk ik, ja jongens, alsjeblieft, geef die mensen het geld. Geef ze die ruimte op die regels. Ja. Want heel veel boeren willen al. En dat vind ik gewoon, dat is heel frustrerend. Dat ik denk, ja, waarom helpen we die koplopers nou niet, zodat ze een inspiratie kunnen zijn voor de rest van de sector? En waarom helpen we ze niet? Ja, dat is een goede vraag. En bij wie moet ik zijn voor die vraag? Ik denk uiteindelijk bij de betreffende bewindspersonen. Ik heb daar ook op gehamerd. Er zijn ook wat moties over ingediend. Die zijn ook allemaal aangenomen overigens. Ja. Ja, ik vind dat op dat gebied echt wel moet gaan worden geleverd. Want ja, ik snap heel erg die frustratie en soms ook radeloosheid bij heel veel sectorpartijen en heel veel individuele boeren die zeggen, ja, maar wij willen ook zelf. Het is niet zo dat er zijn ook heel veel, ook wel boeren die niks willen. En er zijn ook heel veel demonstranten die vaak ook helemaal geen boer zijn, die alles in twijfel trekken. Ja. Die vooral voor de opstootjes zijn. Daar gaat ook heel veel aandacht naar uit. Maar er zijn echt het overgrote deel van de boeren wil heel graag. En ziet ook wel dat er een stikstofprobleem is. Maar goed, even terugkomend op Remkes. Als ik u goed beluister, zegt u, het was niet mijn eerste keus, maar ik heb er vrede mee en ik heb er alle vertrouwen in dat hij in eind komt. Nou ja, heel eerlijk, wij moeten het nog in de fractie bespreken. Dus ik moet dat ook met mijn fractie nog overleggen. Dus ik vind dat wel netjes om dat eerst af te wachten. Oh, is er ook nog een kans dat als uw fractie tegen de figuur van Remkes is, dat hij alsnog het veld zou moeten ruimen en wordt ingewisseld voor een ander dan? Nou, ik wil niet gaan speculeren. Maar u houdt de deur wat dat betreft wel open? Nee, nou, ik vind de volgorde dingen gewoon belangrijk. Dat ik dat ook eerst met mijn fractie goed bespreek. Maar het is geen uitgemaakte zaak dus, als ik u zo hoor. Nou, maar het is ook niet... bij mij is niet meteen dat ik zeg... heel Remkes is helemaal geen geschikt persoon. En misschien moeten we ook kijken... we hebben het nu elke keer over één persoon. Ik kan me ook heel goed voorstellen... dat wel misschien wel een aantal personen om hem heen... als ondersteuning of secretaris of noem maar op... dat je daar eens naar gaat kijken. Ja, maar... er was nog één ander... ook betrokken trouwens bij de stikstofcommissie... waar dat rapport uitrolde. En die is Kamerlid geweest voor de SGP... en heeft de voorkeur van de boeren. Ja, U graag willen dat hij in dit geval aanschuift bij Remkes? Nou, de naam die je na het genoemd is inderdaad een heel capabel persoon. Ja, nou, noemt u nog eventjes voor de zekerheid? Dan hebben we het, weet ik zeker dat we het over Dijkgraaf. De hebben. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat is denk ik een hele kundige man. Zoals Remkes dat overigens ook is. Maar ik vind heel erg gezegd, ik moet dat ook eerst met mijn fractie overleggen wat wij hiervan vinden. En ik ga niet op meteen zeggen van dat Remkes geen geschikte persoon is. Ik denk dat hij echt wel geschikt is. Ja. Ik heb het eerder ook gehad, hebben we commissie Hordijk gehad. Ja. Die natuurlijk de hele meetsystematiek heeft doorgekeken. Ja. Ja, die is toen hij werd aangesteld, werd ook meteen door heel veel mensen gezegd. Ja, die moet het niet worden. En nu wordt zijn advies toch wel door heel veel... sectorpartijen continu wel aangehaald van ja, dat is echt een goed advies en doe daar wat mee. Dus die nuance moeten we ook wel aanbrengen. Goed, maar goed, misschien zou het voor het draagvlak en voor het slagen van de missie van Remkes misschien handig zijn om die Dijkgraaf erbij te zetten dan. Ja, nou ja, wellicht, ja. Goed, dan hangt er nog een ander zwaard van Damocles boven de boerenstand. En dat komt opnieuw vanuit Brussel. Dat heeft met die derogatierechten te maken. Ja. Dat is het extra uitrijden van mest... waar wij toestemming voor hebben boven onze stand, zal ik maar zeggen, van Brussel. Maar die vergunning is afgelopen. Ja. En alle geluiden uit Brussel wijzen erop dat daar een streep doorheen gaat. Vanmiddag of vanavond komt minister Staghouwer met een brief. Ja. Wat weet u daar van de laatste stand van zaken? Nou ja, dat het inderdaad geen uitgemaakte zaak is. En dat ik me daar ook heel veel zorgen over maak. Niet alleen nu, maar echt al maanden eerlijk gezegd. Daar hebben wij ook als Kamer ook wel echt continu op gedrukt... bij de betreffende minister van... joh, dit is echt van belang. Als ze die derogatie namelijk niet halen... dan is dat toch een soort koudere sanering van de veestapel. Ja, dan moet het mest er namelijk zo ongeveer ogenblikkelijk in. Precies, en dat is ook in de transitie waar we voor staan... en die is groot... zou dat een heel groot probleem zijn. Echt, ja. dan zie ik het heel somber in. Dus het maar is wat echt als Henk Staghouwer het nou niet voor elkaar heeft gekregen in Brussel? Nou ja, ik wil daar nog niet over gaan speculeren. Ik heb vorige week in het debat ook wel gezegd... of twee weken geleden inmiddels, dat ik zeg van... ja, misschien moeten we toch uiteindelijk ook wel de premier erheen sturen... om ook het belang uit te leggen, juist in het belang van die transitie... om die in gang te zetten, hebben wij ook wel ruimte nodig. En als jij nu... die derogatie heel abrupt laat stoppen of misschien heel snel afbouwt... Dan creëert dat zoveel onzekerheid. En nou, het mag duidelijk zijn dat die veer enorm gespannen is in de agrarische sector. Ja. Ja, dan moet je soms ook wel ruimte en tijd gegund krijgen... om die transitie een kans te geven. En dan kunnen we dit er gewoon eigenlijk simpelweg niet bij hebben. Nee, dus als Brussel een streep haalt tegen door die extra mest die wij hier mogen hebben... moet de premier naar Brussel. Ja, nou ja, ik heb het vorige week al in het debat al geopperd. Het belang is echt heel erg groot dat we die derogatie wel binnenhalen. Dus ik denk dat we daar alles op alles moeten zetten. Dat doe ik al een aantal maanden. En tegelijkertijd, het is de minister die natuurlijk de gesprekken voert. Ik voer ze niet met... We leven ook wel in een land waar ministers verantwoordelijk zijn... voor hun eigen departement en hun eigen portefeuille, hè? Jawel, maar het is in het verleden vaker gebeurd... doordat als de politieke druk zo groot is en het belang zo groot is... dat het uiteindelijk chefzagger wordt. Ja. En ik vind, zeker in het belang van die transitie... dat we hier ook echt alles op alles moeten zetten... om die derogatie veilig te stellen. Maar ik ben er eerlijk gezegd ook niet gerust op. Dat is ook het eerlijke antwoord. Hebt u nog vertrouwen in de minister van Landbouw, Henk Staghouwer? Jawel, zeker. Ja, nee, ik baal er natuurlijk van dat er... dat die perspectiefbrief dat echt onvoldoende was. Maar goed, ik denk dat we daar allemaal wel voldoende over hebben gezegd. Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk ook wel een hele grote opgave. En vind ik het te makkelijk om nu al iemand zo af te vallen. Want hij heeft gewoon een ingewikkelde opdracht. Hij is ook nog maar net begonnen. En het is in mijn belang dat hij, maar ook de andere ministers, allemaal slagen. En dat is ook in het belang van de sector, want... politiek gedoe, dat helpt ons, maar in het zeker de sector niet. Dus we moeten hier gewoon gezamenlijk uitzien te komen. En we hebben een gezamenlijke opdracht. Dat lijkt soms niet zo, maar dat is wel zo. Dat is enerzijds de landbouw weer in balans brengen met haar omgeving. Ja. Maar ook vooral boeren weer perspectief geven. Dat je ook weer gewoon een goede boterham kan verdienen met je bedrijf. Ja. In hoeverre gaat dit dossier het voortbestaan van het kabinet bedreigen eigenlijk, meneer Boswijk? Ik denk dat dat in het belang van de sector is. En in het belang van ook van de politiek en van de geloofwaardigheid van de politiek, dat wij hier zorgen dat we gaan leveren. Maar ik zeg het er meteen bij. Het zal niet rustig worden. Het wordt hard werken. En ik ben bereid om dat te doen. Ik zal de aankomende zomer ook veel het land weer ingaan. En veel met iedereen in gesprek. En veel met voorstellen hier in de Kamer komen die op meerderheden kunnen rekenen. Want we kunnen allemaal voorstellen indienen om een ander iemand in de hoek te schilderen en die geen meerderheid halen en die de sector niet helpen. En ik denk dat het voor ons een verantwoording is om te zorgen voor meerderheden en om uiteindelijk perspectief voor die agrarische sector te krijgen. Goed, om even terug te komen bij het begin tot slot kort. Caroline van der Plas meldt ons. Ik vraag al een jaar om koffie met Derk. Ik heb zelf 1 zetel, ik ben ook druk. Dus de uitnodiging staat nog steeds. Nou, dat is heel mooi. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Van aard wel geel, maar geklopt. Dat doet pijn hoor. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Ja, en vooral ook hoe vaak die al tweede is geweest. Maar wat als die de helft van die tweede plaatsen wel eerst was geweest? Dan keek je nu tegen een palmares aan waar je helemaal u tegen zou zeggen. Zeker weten. Ga naar je podcast app en haal hem binnen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. Wim van Est was heel populair bij het publiek en hij kon niet sturen. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe moeten we zonder jou alle ballen in de lucht houden? Een van Luc's medewerkers gaat met pensioen. Zijn sportgroothandel heeft iemand nodig die flink wat werk kan opvangen. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Heb jij de zomer al in je bol? De jackpot van 10 juli staat namelijk op maar liefst 13,8 miljoen euro netto. En deze maand geven we ook nog eens 100 keer 10.000 euro extra weg. De kans op 10.000 euro was nog nooit zo groot. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Wat als je als zelfstandig ondernemer besluit om zelfstandig even een stopcontactje aan te leggen en nu niet alleen geen stopcontact meer hebt, maar ook geen stroom? Zijn er nog kaarsen? Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Altijd online met wifi backup. Ook als de vaste verbinding een keertje niet meewerkt. Ziggo Zakelijk. Enjoy it all. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Stop.